Αποστολή, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Υπομονή. Εγώ αναρώνω από μια ίωση και ακούω τον Κασελάκη που ήρθε εδώ στη γειτονιά μου, στο Κερατσίνη. Α, ωραία. Γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής. Γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής. Ωραίος, ωραίος. Ήρθε να μας κουνήσει. Έχουμε καράβια εμείς για λόγω τιμής. Να σε καλό περιστέρι, ξέρω σε όρη τραβά. Με ρηπέση και φίλε, σου τα θεωρείτε μπασκλά. Από την άλλη, εγώ εγκάλι δεν πατάω ποτέ. Και εγώ βρέθηκα να μεγαλώνω. Να μας κουνήσει τα καθρεφτάκια και τις γυάλινες χάντρες σαν ηθαγενείς και να μας το πήξει αντιαμερικανάκι, το οποίο θα έρθει και στην πορεία του Πολυτεχνείου μεθαύριο. Γιατί για όσους νομίζουν ότι είμαι φυτευτός της Αμερικής, παιδιά, εγώ δεν έχω πόθεν αίσθηση να κρύψω που το ξέρετε ο CIA και με έχει. Δεν με έχει. Εσείς, ποιον κοροϊδεύετε? Καλά, ο Τσίπρας στην πορεία του Πολυτεχνείου έστριβε από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Ο Κασελάκης θα πάει, λες. Είναι και κλειστό το χέρι του για να στρίψει εκεί να πας για καφέ, δεν έχει. Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, αλλά σε παρακαλώ πολύ να μην βάλεις ούτε μπίπ ούτε τίποτα. Άμα είναι βρισιά δεν μπορώ. Ωραία. Αυτό το αρχιφασίστας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε αυτή τη στιγμή ότι εφόσον δεν πολέμησαν τη Χαμάς, καλό είναι να πεθάνουν όλοι. Τώρα γυναίκες, παιδάκια είναι μέσα. Γυναίκες πάνε μετά και κάτι κρίνονται και παιδάκια. Γεωργιάδη, αυτοί δεν πρέπει να φάνε, δεν πρέπει να πιούν νερό, δεν πρέπει να ζήσουν όσοι. Θα έπρεπε να έχουν πολεμήσει τη Χαμάς πολύ νωρίτερα, είναι η απάντηση. Και πες μου αυτός ο μπάσταρδος αν έχει καμία διαφορά από οποιονδήποτε άλλο μπάσταρδο ναζί κάθαρμα που πήγαινε στα χωριά και τα έσφαζε ολόκληρα τα χωριά γιατί δεν δίνανε τους μαχητές του Ελλάς τότε, όταν μιλάει για συλλογική ευθύνη ενός λαού. Δεν νομίζω ότι διεκδικεί να έχει κάποια διαφορά. Καμία διαφορά δεν έχει. Καμία διαφορά. Είναι ένας ναζισταράς και αυτή τη στιγμή είναι στην κυβέρνηση και είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, του μεγαλύτερου κόμματος της Ελλάδας. Αυτό το χάλι, αυτό το έσχος, αυτή η ντροπή πρέπει να ξεριζωθεί από τη χώρα. Και να ήταν ο μόνος. Γεια σου, ρε Αποστολή. Γεια σου, φίλε. Τι κάνει? Καλά, εσύ? Εγώ είμαι σκασμένο, ρε Αποστολή. Είμαστε very, very. Πώ το λέτε εδώ, εσεί, χολοσκασμένε. Don't be χολοσκασμένο. Γιατί στη Νέα Φιλαδέλφια ο Βούρος διαφημίζει ότι έγινε ο νέο ηλεκτροφωτισμό τη πόλη με κόστο 0, το οποίο κόστο στην πραγματικότητα είναι ή 3,5 ή 3,700. Α, ευρε, τι είναι 3,700. Μηδέν είναι. Για ολόκληρο Δήμο τώρα, σιγά. Ναι. Δεν ναι. Έχετε μαζί για την Νέα Χαλκιδόνα, την έχετε, άρα βγαίνει. Και η πρόταση της λαϊκής εισπύρωσης ήταν να το υλοποιήσει η τεχνική υπηρεσία με 1 εκατομμύριο. Και ο Βούρος έλεγε όχι. Τι είναι 1 εκατομμύριο, καλέ, άρα θα ήταν φθηνιάρικο. Τα φθηνιάρικα δεν εκτιμάμε εμείς. Αν κοστίσει, αξίζει. Και το λέει, έχει το θράσος και το λέει, ρε γαμώτο, ότι κόστησε 0. Ναι, καλέ, ο Βούρος είναι, θα έχει ο θράσος ο Βούρος. Το ποιος τέλος πάντων. Έλα, μάνα μου. Μήπω μάνα μου, δεν άκουσα καλά. Μάνα μου, με είπε. Έλα, μάνα μου, λέω. Έλα. Θέλω να με λες μάρμο. Μάρμο Πανθέου τώρα θέλω. Πάμε λοιπόν να γράψουμε ιστορία. Είναι το σώμα σου, πατρίδα και εξορία. Είδα λέω τη γυναίκα του νου με το τσεκούρι βρε, τη επέμπουντα κάποτε. Δε μαλάκα ξέρεις τι είπε για την ασφάλεια που αυτήθηκε στην Αθήνα. Ότι βάλανε λέει φώτα. Δεν είναι ακριβές αυτό. Το ακριβές είναι ότι ο Μπακογιάννης μας άλλαξε τα φώτα στην Αθήνα. Αλλάζουμε τα φώτα της πόλης. Ναι, αλλά δηλαδή τι άλλαξε, θα κάνει το μπουλεβάρ. Σέτα, να σου πω, κατοχή θα έχουμε το χειμώνα. Όσοι δεν ζήσαμε, εγώ με 59 χρονών. Λογικά δεν έζησα την κατοχή, θα τη ζήσω φέτος. Άκουσα κάτι για ρήτρα ξανά στην ενέργεια, στο ρεύμα. Ετοιμαστείτε, καθυμάστε μαλάκες που το ψηφίσατε. Η Βασιλίνη είναι παράγωγο του πετρελαίου και της βενζίνης. Α, θα βάλω το πετρέλαιο στο ψυγείο να πήξει, σαν το γάλα που κάνω γιαούρτι. Να πήξει να έχουμε βαζελίνη, καλή. Ούτε βαζελίνη μας αφήνουν να βάλουμε, να το χαριστηθούμε. Έλα, για. Λέω Μαρκόνι, είμαι, με κόβετε. Αν είναι δυνατόν και δεν έχουμε και λόγο να σας κόψουμε, τα λέτε τόσο καλά. Όχι, λέω, κοίταξε τι γίνεται. Η Οξφόρδη είπε να μην πετάξουν οι αδερφοί. Α, έχουμε και με την Οξφόρδη τώρα παρεδώσε. Πετάξανε οι αδερφοί. Και βάλανε χέρι οι Οξφορδιανοί στους αδερφούς. Ράιτ. Θέλω να πω τώρα, είπε ο επιστήμονας, λέει από την Αυστραλία, ότι είναι αέρα. Δηλαδή υπήρξε λογοκρισία στους αδερφούς από την Οξφόρδη. Αυτά δεν μου αρέσουν. Ότι είπε η Αυστραλία, ο επιστήμονας. Βάζουν το χέρι τους και τα κάνουν κόλλος. Το αέριο. Πάντα οι Οξφορδιανοί πάντα δημιουργούσαν θέματα. Άσε με τώρα. Τι μεθανίων. Προμάει κλανίλα και όλα. Δηλαδή κλανιές στην Οξφόρδη. Μα πια το καλά του έκανε και του είπε όχι τώρα. Με ένα βρωμίσο τόπο. Το γεωλόγο που είπε το κανάλι 5 τη Αγγλία. Γυρολόγο ήταν, όχι γεωλόγο. Γυρολόγο. Και είπε ότι οι πηξίδες είναι μαγνητικές. Τρελαίνει την πηξίδα μου. Τρελαίνει την πηξίδα μου και δείχνει όπου πα. Μακάρι μόνο να ξέρα. Εσύ αμαγαπάς. Είχα κι άλλο πριν, αλλά στο χάρισα. Αυτά δεν θέλω να πω. Είναι ουσία, γιατί τώρα οι Αμερικάνοι εκεί που. Ουσία! Ουσία κοινό πνεύματο. Και αρχίσαν να ξεδίνονται με στο μυαλό τα πνεύματα. Μόνο έτσι σώζεται να ξέρεις οποιαδήποτε συνομιλία μαζί σου. Δεν ξέρουνε ότι η βαρύτητα καθελώνει το σώμα πρωτίστως του ανθρώπου. Το σώμα που ζητάς. Ένα τρίτο για φινάλε. Το σώμα που ζητάς. Το πήρε ο βοριάς. Και έγινε αγέρας. Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Δεν ήθελα τίποτα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν θα έρθεις προς Ήπειρο. Ήπειρο? Ναι. Define Ήπειρος. Ξέρω εγώ. Ολόκληρη την Ήπειρο ή κάπου συγκεκριμένα? Περαντζάδες, όλοι. Μπορεί Γιάννενα. Όλια. Είμαι πολύ συγκεκριμένος, βλέπεις. Μου άρεσε πάρα πολύ το Γιάννενο. Αλίμονο. Κοντά είσαι? Πολύ. Πού είσαι? Άρτα. Άρτα. Mm. Άστα τσιπροχώρια από εκεί. Στην Άρτα στα Θαμάνη, ο Δευτέρα πριν να παίξει. Βγάλαμε πρωθυπουργό τον Τζίπρα τον Αλέξη. Άρτα δεν θα έρθουμε. Εντάξει, εντάξει, το ζαλίσαμε το θέμα και άκρη δεν βρήκαμε. 28 συν 1 λόγου που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, 15 συν 3 λόγου που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, 17 συν 25 λόγοι που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βρήκαμε άκρη. Στο μεταξύ, δύο είναι οι λόγοι που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, γιατί υποτίμησε για δεύτερη φορά τον αντίπαλο, ο οποίος είναι πανίσχυρος, και γιατί έφτασε μέχρι τέλους την απλή αναλογική. Καλά έκανε, παιδί του ήταν, έπρεπε να τη φτάσει μέχρι τέλους, να την υπερασπιστεί. Δηλαδή, αυτοί είναι οι δύο λόγοι, εσύ πιστεύεις, που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι. Κατά τη γνώμη μου και πολλού είπε. Δεν έχει βάλει μέσα το κακό το μάτι, τον ανάδρομο Ερμή, όλα αυτά δεν τα έβαλες. Τον πόλεμο που του έκαναν τα άλλα κόμματα, το κουκουέ κυρίως. Αυτά γιατί δεν τα λες? Καλά, το κουκουέ. Γιατί δεν τα λες αυτά? Να το πάρουμε λίγο από την ανάποδη. Να βρούμε, ρε παιδί μου, τρεις και ένας λόγος που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, αύξησε τις εισφορές. Δεύτερον, έφτασε στο Θεό, ας πούμε, το ρεύμα. Το σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστο. Τι θες, μωρή? Εμείς θέλουμε ακριβώς σούπερ μάρκετ. Θέλουμε ρεύμα που να κοστίζει. Το φθηνό ποιος το εκτιμάει? Μα σου λέω ότι αυτοί είναι οι λόγοι που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό σου λέω, τα ίδια λέμε. Τα ίδια λέμε. Εκεί φτάσαμε. Αυτά δεν μπορώ. Ο κόσμος που ψήφισε αυτούς τους 3-4 λόγους στη Νέα Δημοκρατία, μπορούμε νομίζω εμείς να τους κάνουμε μια κριτική και να τους λέμε τι ψηφίσατε τουλάχιστον, βρε μαλάκες, χωρίς να απαντήσει την πέφτετε εσείς οι κουκουέδες. 8 χρόνια εδώ σε αυτό το σταθμό, μόνο και μόνο επειδή είμαι ΣΥΡΙΖΑ, έχω ακούσει τα εξαμάξεις από εσάς. Δεν είμαστε 8 χρόνια, είμαστε 4. 8 χρόνια μιλάμε. Σε αυτό το σταθμό είμαστε 4. Σαν Ελληνοφρένεια μιλάμε. Πού κολλάς, μωρέ? Πού κολλάς, Παναθέμα? Θέλω να είμαστε ακριβείς. Εντάξει, συγγνώμη. 4 χρόνια συν 4 που μιλάγαμε στον προηγούμενο σταθμό, λοιπόν. 8 χρόνια μου την έχετε πέσει αγρίως, με έχετε ξεφτυλίσει. Τελείως, μόνο και μόνο επειδή τόλμησε. Εμείς σε ξεφτυλίζαμε, μωρή. Εσύ με το που σηκώνω το τηλέφωνο ξεφτυλίζεσαι. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Μπράβο, εντάξει. Να είσαι πάντα καλά, παλικάρι. Εσύ, αγάπη μου. Σε αυτό το λαό μπορούμε να κάνουμε νομίζω κριτική και να του πούμε τι ψήφισε, ρε μαλάκα. Στο λαό θα κάνεις κριτική, ωραία. Σε κανέναν αρχηγό κόμματος θα κάνεις κριτική. Σε κανένα επιτελείο κριτική θα κάνεις. Αυτή η πρεμούρα που σας έχει πιάσει με το. Όχι, λέω, γιατί πάλι ο λαός φταίει. Πάλι μια αντιπολίτευση στο λαό. Μήπως ο λαός συχάθηκε τη μαλακία. Να σου πω. Μήπως συχάθηκε τους μαλάκες που δεν λένε μισή κουβέντα κριτική στον εαυτό τους. Συχάθηκε τους μαλάκες και έφερε τους άλλους μαλάκες του χιδαίου. Τι να σου πω, είπαμε. Σε αυτά, μεταξύ δύο μαλακών, το αυθεντικό θα προτιμήσεις. Σοβαρά μιλάς. Έτσι πάει. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Έλα και είμαι να σκάσω. Σκάσε. Η Αμερική έχει μπλέξει σε κάτι περιπέτεια και φοβάμαι μη μας μπλέξει και εμάς. Τι θα γίνει τώρα? Μα τι δουλειά έχουμε εμείς, καλέ? Έτσι λες εσύ, αλλά άκουσα τον Κασελάκη προχθές που έλεγε ότι αυτός δεν θα μας μπλέξει τις περιπέτειες που θα μπλέξει η Αμερική. Είναι μια σύγχρονη πατριωτική αριστερά. Όπως στην εξωτερική πολιτική δεν θα μπλέκει σε περιπέτειες της Αμερικής. Το λέω αυτό ξεκάθαρα σε όλους σας. Μπράβο. Σώθηκε. Κοντεύει να με πείσει δηλαδή. Να τον ψηφίσω δηλαδή. Ναι, μπορεί, σε παρακαλώ. Λέει τρόπο έχει εκλογές. Δώσε ένα δείγμα. Ράβο, θέλει τι είναι αυτά που λένε. Ρε. Γιατί δεν βγαίνει κάποιο να πει τι πράγματα είναι αυτά που λένε. Με τι στομάχι βγαίνουν και τα λένε, τα υποστηρίζουν και μετά αύριο κάνουν τα αντίθετα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, συγκινητικός, μπράβο, πολύ ωραίος όπως πάντα ο Θήμιος Θεστού. Τώρα, κανένα ροζ πλυντήριο δεν θα σας επλύνει ελευθερία στην Παλαιστίνη. Τ' άκουσες? Τ' άκουσα. Ένα τεράστιο respect σε αυτούς τους ΛΟΑΤΚΙ, επειδή έχω κατηγορηθεί στην εκπομπή σου και σαν ομοφοβικός. Αυτό πραγματικά είναι όλο το νόημα, ότι εγώ δεν είμαι ομοφοβικός. Οι ίδιοι οι ΛΟΑΤΚΙ παραδέχονται ότι τα ροζ πλυντήρια των άλλων ΛΟΑΤΚΙ προσπαθούν να ξεπλύνουν το Ισραήλ, προσπαθούν να ξεπλύνουν την Ουκρανία, προσπαθούν να ξεπλύνουν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά γεννιέται και και σε εμάς μία αντιπάθεια για τους ΛΟΑΤΚΙ. Όταν οι ΛΟΑΤΚΙ τραγουδάνε κανένα ροζ κλειδίδιο δεν θα σας ξεπλύνει ελευθερία στην Παλαιστίνη, εμείς θα είμαστε δίπλα πάντα στους ΛΟΑΤΚΙ, σε αυτούς τους ΛΟΑΤΚΙ. Το άλλο που θέλω να πω, σε αυτή τη χώρα η μοναδική που σώσαν αξιοπρέπειά της είναι το Κουκουέ, ο Ρουβίκονα και οι οπαδοί στα γήπεδα. Είναι η μοναδική που υποστήριξαν την Παλαιστίνη, το πρόσεξες? Όχι, ποιος θα το υποστήριζε, ο Πρεδεντέρης? Ναι, είχα προσδοκία και δεν το έκανε. Ναι, όχι, γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι όλοι αυτοί οι δίθεν αριστεροί, οι δίθεν αναρχικοί, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες οι οποίοι υποστηρίζουν το Ισραήλ. Δίθεν με κάτι δικαιολογίες, ότι και η Χαμάς έκανε αυτό, ότι το Ισραήλ έχει γκέι και βίγκαν κοινότητα, ενώ η Χαμάς δεν έχει γκέι και βίγκαν κοινότητα και κάτι τέτοιες ξεφτύλες. Έλα, καλά, το σηκώνεις κατευθείαν. Ναι. Κάνω διάλειμμα με τα παιδιά. Απίστευτο, και ήθελα να το ξέρω αυτό, ε. Γιατί είστε έτσι, τι έχεις, μπορείς να μου πεις? Τίποτα. Να, το πολύ κοντά μετά φαίνει και λίγο απόσταση. Εντάξει, οκ, να μην σε παίρνω σε η μεγάλη τριβή, δηλαδή, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, το ξέρω μόνο μου, το ξέρω αυτό. Δια τη τριβή, δηλαδή, παράγεται θερμότης. Ε, και άμα αρπάξει, κατάλαβες τώρα η φωτιά, πιάσει φωτιά ο κόλος μας. Ρε παιδί μου, παρανάλαμα, αλλά μπουρλότο. Δεν μου λες, αγάπη, έχεις καταλάβει ότι γίνεται πόλεμος? Στις συνειδήσεις. Θέλεις να κάνουμε διαδήλωση? Γιοκόνο και τέτοιο πάνω σε ένα κρεβάτι, εγώ και εσύ. Make love not war, imagine. Το φαντάζομαι, ναι. Θα γράφουμε και τραγούδια, δηλαδή να έχει και ένα δημιουργικό. Να γίνει πιο δημιουργικό. Χωρίς τραγούδι βαριέμαι τώρα, να βγει και κάτι, να μείνει στους αιώνες των αιώνων. Μέσω της μουσικής και της επανάστασης νομίζω θα μπορέσω να σε ξεγελάσω. Είναι αυτό που λέμε, θέλω να σε ξεγελάσω, μα δεν γίνεται, που λέει ο Φίβος. Μα τι φταίει αυτός ο κομπός που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεγελάσω, μα δεν γίνεται. Ή έλεγε ξεκολλιάσω, δεν θυμάμαι. Δεν μου λες, πραγματικά πότε θα γνωριστούμε κανονικά? Πόσο θα με έχεις έτσι? Θα σε ψήσω λίγο ακόμα και βλέπουμε. Κάνω τη γουστάρεις. Καλή μου. Για δουλειά, μωρό μου. Γεια, γεια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστόλης. Εδώ. Έλα ρε, που σε πέτυχα, ρε γάμο το. Μην μιλάτε σαν τον Μπέο, παρακαλώ πολύ. Ότι θα ήθελα να μεγαλώσω δύο αγόρια, όχι η κορίτσι. Δηλαδή, τι θα παράγουμε πούστιδες? Εντάξει, εντάξει. Είμαι φανατικός τρομερός. Συγχαρητήρια για όλα. Όλο το καλοκαίρι ακούμε επαναλήψεις, ξαναεπαναλήψεις. Γιατί δεν είχα τη δυνατότητα λόγω δουλειάς να μπορώ να ακούω live την εκπομπή. Εντάξει. Από την καινούργια χρονιά όμως παίζω με ακουστικά σ' αυτιά και ακολουθώ πιστά. Εγώ το 1982 με Ανδρέα Παπανδρέου το έζησα το ελληνικό όνειρο. Πήρες δικό σου ταξί, ξέρω, τα ξεχρέωσες. Όχι, όχι, περίμενε. Δούλεψα. Ήσουν στα παγωτά. Δούλεψα. Μετά έκπαιζες ρακέτες. Τα ξέρουμε, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, άκουσε για να. Δεν θέλω να ακούσω. Τι να ακούσω, ρε μα. Δεν θέλω να ακούσω. Άισιχτήρ.